sa'yo kulang ibibigay, pagkat ikaw lamang ang tangi kong mahal. Lumayo ka man, ako'y maghihintay, ganyan kita kamahal. Lumuha man ako ng dahil sa'yo, di ko magagawang magalit ng totoo, pagkat ikaw lamang ang tanging mahal ko. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang ang tangi kong mahal. Lumayo ka man, ako'y maghihintay, ganyan kita kamahal. Lumuha man ako nang dahil sa'yo, di ko magagawang magalit ng totoo, pagkat ikaw lamang ang